أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. الله جل جلاله مخکنا مشرکانو تا او کفارو تا دا آخرت کې د حسرت او د افسوس د کول نه مخکې تنبیه ورکړه چې توبه وباسه او الله جل جلاله ټول ګناونه معاف کړي. اس کو توبه نه وباسه الله جل جلاله د آخرت سزاګانې ذکر کړي بیا به دا سزاګانې ملاوي. تخویف اخروی دی. الله فرمای و یوم القیامت پر از قیامت باندې تر الذین تبوین مخاطبه یا اے پیغمبر الذین کسان کذبوا علی الله چې دروغ ویلی دی په الله باندې وجوههم مهونه دی مسودتن تک تور کلی شی وی. نو په الله باندې دروغ سدی الله د پرزوی د لکه عیسایان عیسی علی السلام الله د پرزوی غنی يهوديان عزر علی السلام الله د پرزوی غنی او مشرکانو با فرشتو ته بنات الله وی او سو کول بی بی مریم کور والا غنی دا ټول په الله درو دی. یا سو کوئی دا په قران کې دی او په قران کې هغه مثلا نه ندام په الله باندې درو دی. یو شی الله حرام کړي نه دی ته دا الله حرام کړي دا په الله درو دی. یو شی الله حلال کړي نه دی او ته دا قران کې دی حلال دینه دا په الله باندې دروغ دی. الله فرمایي د قیامت پر ځا کسان چې کوم خلکو الله باندې دروغ ویل دي مخونه د غیب تک توري زکه دی د الله صحیح احکامات نورانی احکامات په دروغ سره تور کړو الله به دې مخ تور کړي. الجزاء من جنس العمل چې څنګه د انسان عملی نواغه سي بدلی. الیس فی جهنم مثوى للمتکبرین. الله وی نشته د آیا نشته په جهنم کې تکانه د پاره د لوی غنونکو چې ځان د الله د عبادت نه لوی غني او ځان د حق نه لوی غني نو آیا د داس خلکو د پاره جهنم کې ټکانه نشته؟ یعنی ول نشته داس خلکو د پاره الله جل جلاله په جهنم کې ټکانه تیار کړی د متکبرینو د پاره چې ځان لوی غني. ادي مشرکان هم ځان لوی غني د دین بس پګن مؤمنان بس پګن پیغمبر بس پګن د دې ویل کیږي تکبر او دا د ټولو نه لوی بیماری ده. د شیطان د ټولو نلوی وجه چې هغه انسان لوی وګڼه د آدم علیه السلام نه نو داګه وجه نه ذلیل شي. نو متکبر انسان هغه به الله ذلیل کوي. هر یو شی کې انسان ځان لوی ګڼي مثلا علم دی زوم ذلوی عالم هم دا بل وړو کې دا علم تکبر دی. یو سړی وي زه خسته هم بل دی خراب دی زمالدار هم دی عاجز دی نو دې ته ویل کیږي تکبر ځان اوچت ګڼل یو شی کې او بل حقیر ګڼل. ادا سی کسان با اللہ قیامت کی دمیگو پر شکل بانی کی خلق پر پخپی گری. وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بَشَارَتَ اللَّهَ ذِكَرْ قَيْمُ مُؤْمِنَانُ دَ پَارَا چِچَا زَانْ دَ شِرْكَ وَدَ گُنَا نَسَاتَ لَدِ. وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اللَّهَ تَلَابَ نِجَاد پر کیا کسانو تا اتَّقَوْا جِزَانِ بَچْکَرِ دَ شِرْكَ وَدَ گُنَا اُنُنَا. نو نجات پر کیا اللہ تعالی مفازت هم پا کامیابو دا دی سرا کامیابی بوتا ملوشی چی پا کامیابو که دا طول نلوی کامیابی غ جنت دی. او د جنت هر قسمه نعمتونه دي د شراب نهرونه دي د فیو نهرونه دي او د غرنګي د اوبو نهرونه دي د غبین نهرونه دي. اوس ټول کائنات ول راجمشي ازمکه ول راجمشي نو یو نهر په دې ټوله دنیا کې د فیو نشي وکړل ته یو ذلک نشي وکړل. الله تعالی به هر جنتی ته د سہولیات ورکړي دا کامیابی دي. او نوري کامیابی الله ذکر کوي لا یمسهم السوء او بنرسی کی دی ته سو ناکر عذاب. سو الذی یسوء الانسان هر هغه شی ته چې انسان خفقئی هغه ته سو ویل کیږي عربی کې چې انسان پریشانه کئ نو هغه کارنګ عذاب دی چې انسان ته پریشانی ور کوي رنګ تکلیف دی. نو هیڅ کس مسوب انسان ته خفقول ول شی به انسان ته په جنت کې هغه به نه مسکی عذاب به ناراضی ولا هم یحزنون او نه بدی غمجن شي. دنیا کې کوم سيزونه پاتې شي دی نو پاغی پسی بم پریشانی نیجی پاغی پسی پریشان شي. دایات ساته اخرت ته چې څومره خلک د دې ځنه ارتحال کوي انتقال کوي یوزي علاوه د شهید نه چې د الله د ثروت خیر ملاوي ان داسې حالت کې لړشي چې د الله د پاره خیر وته ملو شي او کامیاب لړشي نو علاوه د شهید نه هیڅ یو انسان تمنا نه کوي چې دوباره دنیا ته لړ الا الشهید حدیث کې راځي شهید صرف دا تمنا کوي چې زړه لړ ځکه چې په شهادت باندې الله هغه ته کوم مرتبه او کرامت ورکړي نو هغه ډیر اوچت کرامت او مرتبه وي نو دا کې د وجې نه صرف هغه تمنا کوي چې دنیا ته لړ او د دې نه علاوه چې کوم انسان هم کامیاب لړ هیڅ یو انسان دا نه غواړي چې دوباره دنیا ته لاړ ولا هم يحزنون او نبدي غمجن شي الله خالق كل شيء الله تعالى خالق د هر یو شی دی پیدا کون کې دی هر یو شی وګوره یاد ساته خالق لكل شيء دا صرف الله تعالی دی په دنیا کې د ایس یو شی پیدا کون کې یو جوړول لی دوزا بلډینګ نه دا موږ جوړ کړې خود دی د موادو خالق څوک دی الله تعالی دی دا کانی الله پیدا کړی دا سیمنٹ چې نه جوړیږي دا کانی الله پیدا کړی دا هر یو شی د اغه اصل اعتبار سره خالق او پیدا کون کې الله تعالی دی خبر ځان تاسو په کائنات کې د بل خالق تصور دا کفر دی د هیڅ یو شی دی او ماشي دی او مت دی هیڅ یو شی خالق هغه بل نشته خالق لکل شی دا صرف الله تعالی دی او هو علی کل شی وکیل او دک الله تعالی چې په هر یو شی باندې وکیل دی وکیل تاسو پیژنې وکیل هغه ته وایي چې بل ټول معاملې سازي د وکیل لپاره کامل علم هم پکاري نو الله تعالی وکیل دی نه کامل علم والم کارساز الله تعالی وکیل دی نه د وکیل لپاره قدرت هم پکار دی کیس چلی نو قدرت طاقت پکار دی الله قدرت وال دی حکمت پکار دی هغه ټول کردار ادا کول شي الله وکیل دی او بیا الله تعالی پورا کائنات وکیل دی پورا کائنات کارساز دی هر انسان کارساز دی هر حیوان کارساز دی پورا کائنات د پرشتو د انسانانو د حیواناتو د زمکو د سمندرونو د ټولو کارساز د الله جل جلاله ذات دی چې څومره د الله جل جلاله وکیل والا وکالت والا صفت لري دی او دغه رنګ د الله علم د الله قدرت د الله وجود تصرفات د الله حکمت د الوی دی او بیا کارسازی الله تعالی کینو دغه د پر سيزونه پکار دی الله فرمای له مقالید السماوات والارض خاص د الله د پر مقالید مقالید چې بیان ته ویل کیږي چابیانې دي د خزانو چابیانې دي غاد اسمانونو خزانې دي او کد زمکو خزانې دي مقالید ذکر د مقالید د مراد د خزائن دي تر اسمان نه د بارانونو راوريږي وحی راضي هر قسمه خیر راضي داغه خزانه د الله تعالی په کنټرول کې دي ول ارض او د غرنګي د زمکه هم د الله جل جلاله په کنټرول کې دي عام د الله په دت قدرت کې مالک الله تعالی دغه خبره یې کینی ده پورا کائنات کې پورا کائنات کې یو زوات یو صفات او سمرات او نتایج دي خبر ده تعالی څومره چې وجود سيزونه دي وجود او ذات ته مدان د الله پېژان د چا ځان خپل نه دي حیوان خپل نه دي کائنات کې چې هر یو شی ته ګوري مداګه پیدا کون کې الله تعالی دی دا یو وجود د الله تعالی اوس هغه کې چې کم صفات دي مثلا سترګه د دې وجود هم د الله تعالی دی پدې کې نظر د دې صفت مالک هم څوک دی الله تعالی دې زمکړه پدې کې د رخیجول صفت دی نه ذات هم د الله تعالی دی او دې کې د صفات هم چای کړی الله تعالی دې پدې کې د میوه و غیره چې راځي د الله جل جلاله او خزانونه او د الله په حکم کې راځي کې الله خپل خزاني پټ کړی او هغه چليږي هغه نه انسان ته ملاوي اوریاځو کې الله تعالی د بارانو ادا الله په امر سره دې د الله د خزانونو پاګه کې راځي نو هر یو شی کې پورا کائنات کې چې کم یو شی دی چا سره هم دی او چا ته ملاویږي او کلم ملاویږي لګ ملاویږي او ډور ملاویږي نو دا ټول د الله جل جلاله د خزانو نه د الله په حکم سره کمی او زیاتې او لګ او ډیر او ورکړه دا ټول د الله لپاره ځکه ټول خزائن ولله خزائن السماوات بل ځای راځي الله لپاره خزانی دي نو لهمه مقالید السماوات الارض الله لپاره دی خاص کر خزانه د اسمانونو د ځمکه رجوع الله ته پکاره چار سه الله سره دین رجوع چا ته پکار الله ته سبب به اختیار سبب پر هدل جهالت ته او د سبب نه امید ساتل او سبب غنل چې دی هر سکی دا کو پر دې د الله سره شریکول او سبب پر هدل جهالت ته سبب به اختیار او دا غي نه د کېدو تمنا پاغي کې ورکون کې د الله جل جلال او ذات ته تمنا اغبا او وخت به د الله تعالی نه ځکه خزانه الله سره دی رزق کې الله چې له مقاليد السماوات والارض والذين كفروا بآيات الله هغه سان چې کفر کوي فایتون د الله باندې ولای کوم الخاسرون الله فرمایي د خلق توانیان خاسر دی هم دک کامل توانیان ځکه چې په الله کفر وکړو نور دزله توان شي عقیده برباد شو ازله برباد شو چې کله د انسان عقیده برباد شي دی پریشان خبر ده تعالی زکا کفر سره انسان ته خوشحالي نه ملای د دې وجه زیاتې خودکشي چې کوم کیږي د پغیر ملکونو کیږي نو دنیا هم برباد شو دنیا هم برباد ده قبر هم برباد ده آخرت هم برباد ده دنیا او مافیا هم برباد دنیا کې عقاید خراب شونه برباد شو آخرت کې په عذاب دینو برباد ده قبر کې په عذاب دینو برباد ده تاوانی ده الله پرمحي کوم کسانو د الله په آیاتونو باندې د الله په کتاب باندې کفر وکړو اولئک هم الخاسرون هم دک کامل توانیان دي و یوم القیامت او پرز د قیامت باندې تر الذین تبوینیا کسان کذبوا علی الله چې نسبت دروغ ویل دي الله تعالی باندې وجوه مسودہ چې مهونه د دې مسودہ تون تور کړی شی بای الیس فی جهنم یعنی په جهنم کې مسول للمتکبرین مسوان تکانا للمتکبرین د پاره د لوی کوونکو یعنی ولې نشته وینجی الله الذین اتقوا نجات ورکی الله تعالی الذین کسان اتقوا چې ځانې بچ کړي شرک او ګناه نه نو الله بنجات پر کی بمفازت هم په کامیابی د دې سره لا یمسهم نبرسی کی دیتا اسو پریشان کون کی شی یعنی عذاب نہ کارا ولا هم یحزنون او نبدی غم جن شی الله الله تعالی چې خالق کل شین پیدا کون کی دار یو شی دی او هو او د الله تعالی علی کل شین پر یو شی باندې وکیل کار ساز دے لہو خاص د دی الله د پرا نه د بل چا د پرا مقالید السماوات والارض خزانی د اسمانونو د زمکو دی پتہ ستنه چابیانو ته ویل کی او چې چا سره چابی نو ټول کنټرول دا غي د دې کائنات پوره چابیان الله سره خبر ده الله چې الله پکې د خپل خزانو نه چی یو سړی ډیر کاروبار کړي الټه پکې تاوانی او چې کله پکې الله خپل نو کنټرول یې الله سره نو بازی د دې معنی کنټرول کې پوره کنټرول او قبضه د الله تعالی سره چابیان الله تعالی سره لهو خاص دی الله تعالی د پاره مقالید السماوات والارض خزانه د اسمانونو او د زمکو دی والذین کسان کفروا بیاات الله چې کفر کړي پیاتون د الله تعالی باندې اولئک دا صفاتون وال کسان هم الخاسرون هم دی کامل توانیان دی الحمد لله رب العالمين والعالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انا نسالك بان اشهد ان لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله سبحانه وتعالى في قرات النصيب كان له خير وبركه النصيب كان له كتاب من دنيا ولا شرط مطابق كل خزان ومتحلال بسم الله المعيشه النصيب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها